metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Aferę związaną z Funduszem Sprawiedliwości komentowali dziś goście Trójki. W obronie Palestyńczyków studenci dwóch największych polskich uczelni prowadzą strajk okupacyjny. Do rana potrwa dogaszanie pożaru składowiska samochodów w Tomaszowie, w województwie lubuskim. Posłom odpowiedzialnym za nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości powinno się jak najszybciej uchylić immunitety, mówiła w śniadaniu w Trójce Aleksandra Leo z Polski 2050 trzeciej drogi. Według zeznań byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza konkursy na środki z funduszu były fałszowane, a głównym decydentem był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc bitym kobietom, bitym dzieciom, czyli ofiarom przemocy, trafiły do utworzenia takiego medialnego zaplecza dla suwerennej Polski i takiej skarbonki wyborczej dla tej partii. To jest szokujące. Politycy odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości mieli warunki, by czuć się bezkarnie, mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Na czele zarówno prokuratury jako prokurator generalny stał Zbigniew Ziobro, jak i również on odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości, jak i on był szefem Solidarnej Polski. W związku z tym oni czuli się kompletnie bezkarnie. Mogli uzgadniać z prokuratorem, mogli czuć, że nikt się nie zainteresuje, jak te konkursy są ustawiane. Andrzej Poborzy z Kancelarii Prezydenta powiedział, że zeznania Tomasza Mraza są wyłącznie elementem kampanii przed wyborami. Ani razu nie spotkał się z ministrem Ziobrą, w związku z tym mówienie o tym, że był jego jakimś najbliższym współpracownikiem, jest po prostu nieprawdą. Mamy do czynienia z akcją jednoznacznie polityczną. Nagrania, które ujawniono, to rozmowa byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z prokuratorem Jakubem Romelczykiem. Według Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości taśmy powinny zostać dokładnie sprawdzone. Na jakiej podstawie były nagrywane, jaką to ma wartość dowodową, czy nie są sfałszowane, manipulowane, czy nie było tam ingerencji i to jest to, czego powinna pilnować prokuratura. W związku z ujawnieniem taśm wypowiadający się na nagraniach prokurator Jakub Romelczyk został zawieszony w obowiązkach służbowych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Do studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, których 11 okupuje od wczorajszego wieczora jeden z budynków uczelni, dołączyli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Oni także rozpoczęli strajk okupacyjny. Domagają się od władz stołecznej uczelni potępienia działań Izraela w Strefie Gazy. Robimy okupację Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy, żeby Uniwersytet Warszawski nie siedział cicho w sprawie ludobójstwa, które odbywa się w Gazie. Chcemy, żeby ucięli kontakty wszelkie z izraelskimi uniwersytetami. W Gazie na Palestyńczykach dzieje się masakra w tym momencie i Uniwersytet nie chce tego przyznać, nie chce podjąć realnych działań, które mogą zmienić ten stan rzeczy. Jesteśmy tutaj od wczoraj, od 18. Spędziliśmy tutaj pierwszą noc. To jest ruch studencki, który okupuje Uniwersytet na całym świecie. Manifestacja studentów odbywa się w ogrodzie na tyłach jednego z budynków uniwersyteckich. Strażacy opanowali pożar składowiska samochodów w miejscowości Tomaszowo koło Żagania w województwie lubuskim. Ogień pojawił się nad ranem. Na miejscu jest wciąż około 100 strażaków. Dogaszanie może potrwać nawet do rana. Sytuację cały czas monitoruje jednostka chemiczna Państwowej Straży Pożarnej i ważną informacją jest to, że nie doszło do skażenia powietrza, powiedział Sławomir Pawlak, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji otwarto dziś w Bielsku-Białej. Jego nazwa to OKO, czyli Obszar Kreacji Obrazu. Nowy obiekt powstał obok dotychczasowej siedziby Studia Filmów Rysunkowych. Budowa trwała 2 lata, mówi dyrektor studia Maciej Chmiel. Myśmy mieli taki moment rozpędu, który trwał kilka dobrych miesięcy, zmierzający do tego, żeby ogłosić nabór firmy, która przeprowadzi budowę. Potem mieliśmy procedurę odwoławczą i weszliśmy już w taki serio plac budowy w zimę roku 2022 i rzeczywiście zamknęliśmy się w tych 100 tygodniach budowy. Zwiedzający centrum zobaczą m.in. jak powstają filmy, poznają historię i osiągnięcia Studia Filmów Rysunkowych oraz spróbują swoich sił w tworzeniu animacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl.

To był marokańsko-francuski wykonawca Bubble Blues z utworem YDLL, znanym zapewne tym, którzy pamiętają jeszcze czasy, gdy po prostu Wschód był tylko podcastem. W studiu Radia Kraków są już ze mną goście, dr Marta Dębska, Krakowska Akademia imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Stowarzyszenie Kooperantis. Dzień dobry. Dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Profesor Łukasz Gacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest także autorem książki Nowy Wspaniały Świat poświęconej polityce Chin. Dzień dobry. I profesor Piotr Bajor, także z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, serdecznie witamy radiosłuchaczy. I od razu chciałbym podziękować Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politycznych, dzięki któremu i we współpracy z którym powstaje ta audycja. Niedawno w Polsce wydano książkę amerykańsko-nigeryjskiego dziennikarza Dipo Faloina Afryka to nie państwo i ten tytuł możemy wziąć za pewne motto tej audycji. Zastanowimy się zatem, jakie są odcienie rosyjskich i chińskich wpływów na kontynencie. Stopień oczywiście powiązania tych poszczególnych państw jest różne, ale jak byście państwo określili same interesy Moskwy i Pekinu właśnie na tym kontynencie? Może od pani Marty zaczniemy. Chiny są chyba największym kooperantem, partnerem w tym momencie dla Afryki, wypierając niestety i Unię Europejską i to rok po roku coraz bardziej. Tak samo Stany Zjednoczone, a w obecnej sytuacji międzynarodowej zagrażając polityce geostrategicznej też. I to już nawet nie tyle chodzi o sam handel, chociaż tutaj są Chiny bardzo, bardzo intensywnie działają w Afryce, tylko chodzi bardziej o politykę, o obecność na forach międzynarodowych, o poparcie krajów afrykańskich dla polityki chińskiej. Także tutaj zaczęła się walka między mocarstwami o wpływ Afryki. Miejmy nadzieję, chociaż coraz częściej się o tym mówi, że być może dochodzi do rozpoczęcia drugiej zimnej wojny i znowu Afryka może się stać polem walki między mocarstwami, a tego na pewno państwa afrykańskie sobie nie życzą, bo musiałyby się opowiedzieć po której ze stron, a to jest bardzo niewygodne dla rozwoju Afryki w tym momencie. To jeszcze do tej kwestii nowej zimnej wojny wrócimy i tego, jak było za czasów zimnej wojny. Doktor Jędrzej Czerep. No, Rosja, dla Rosji to rzeczywiście taka logika zimnowojenna jest tym, co przyświeca jej wejściu do Afryki coraz bardziej widocznemu, coraz bardziej na coraz większą skalę obserwowanemu. Przede wszystkim Rosja popłynęła, czy umiała wykorzystać umiejętnie falę nastrojów zniechęcenia do Francji w byłych koloniach francuskich, w takich państwach jak Mali, Burkina Faso, Niger, też Czad obecnie, być może będzie następnym, być może jest następny kraj, w którym Rosjanie próbują się pokazywać. Nastroje, które wynikają z doświadczeń historycznych, z tego, że mieszkańcy tych krajów mieli już po prostu serdecznie dość tego kurateli, tego takiego starszego brata francuskiego i mówienia, co mają, jak mają się rządzić sami. I Rosja była w stanie wykorzystać tą falę. Właściwie, jeśli popatrzymy sobie na dane, to te same liczby, które mówią o rozczarowaniu Francją, to są ci sami ludzie, którzy deklarują, że widzieliby w Rosji lepszego partnera, lepszego, bardziej takiego właśnie pożądanego przez nich. Więc dla Rosji jest to przestrzeń, na której może odnosić zwycięstwa takie z Francją czy z Stanami Zjednoczonymi, wypierając te państwa z ich dawnych takich dominiów. Wojska francuskie wyrzucane z hukiem z Mali, z Burkina Faso, wojska amerykańskie wyrzucone ostatnio z Nigru, to wszędzie w te same miejsca za chwilę później przyjeżdżają Rosjanie ze swoimi siłami. Dla Rosji to jest główny motyw. Chociaż był też taki słynny, w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, był taki słynny artykuł Timofieja Siergiejcewa. To jest mało znana postać, ale jeden z takich czołowych strategów kremlowskich, który opublikował taki artykuł Co zrobić z Ukrainą. To była właściwie deklaracja rosyjskiego faszyzmu, w której on wprost mówił o tym, że dążymy do zniszczenia narodu ukraińskiego jako kultury, jako narodu. Ten artykuł został szybko zdjęty z internetu. Była, nie pamiętam, czy w RIA Nowosti. W RIA Nowosti chyba tak. I tam w końcówce tego artykułu on mówi wprost o tym, że my jako Rosja zrywamy z Zachodem, robimy to świadomie, nieodwracalnie, bo wiemy też o tym, że jest inna przestrzeń na świecie, gdzie Rosja będzie realizowała swoją misję dziejową. To jest przestrzeń postkolonialna. Oczywiście do tego tematu wrócimy, jak Rosja realizuje tę misję, ale chciałem właśnie zapytać profesora Łukasza Gacka o to, jak Chiny widzą swoją rolę właśnie na tym kontynencie, bo chyba one nie mówią, jak mają rządzić poszczególni władcy poszczególnych państw, to o czym mówił Andrzej Czerep. To dosyć interesujące. Generalnie Afrykę Chiny traktują jak poligon doświadczalny. Jeżeli moglibyśmy w zasadzie posunąć się trochę dalej i powiedzieć, że jeżeli chcemy rozpoznać właściwe intencje polityczne, gospodarcze Chin, no to warto spoglądać właśnie na kontynent afrykański. Swój przekaz Chiny kierowały pod adresem Afryki już w latach 50., 60., kiedy wspierały tendencje niepodległościowe. Zresztą do dzisiaj bardzo chętnie szermują hasłami pewnych podobieństw historycznych, mówiąc, że one również były państwem podbijanym przez obce mocarstwa i również mając to dziedzictwo kolonializmu, a więc pewien punkt wspólny tutaj istnieje. Ale dzisiaj w tej warstwie narratywnej bardzo chętnie, o czym pan redaktor był skory wspomnieć, bardzo chętnie nawiązują, czy swój przekaz kierują do państw globalnego południa, mówiąc wprost o tym, że no możecie się modernizować inaczej, nie spoglądając tylko na Zachód. To my, Chiny, oferujemy wam alternatywny wybór. To jest dosyć znamienna narracja i dosyć pociągająca, bo ona nie stawia warunków wstępnych, co dla wielu państw Afryki jest tutaj niezwykle kuszące. Czyli nie ma nawet finansowych warunków wstępnych? Chiny nie robią niczego altruistycznie. No jasne. Musimy tutaj o tym pamiętać. Jeżeli spojrzymy na obszary zaangażowania Chin, one dobitnie pokazują, że to zainteresowanie głównie jest skoncentrowane na surowcach, również strategicznych pierwiastkach. No nie zapominajmy o tym, że sama Afryka dostarcza 1/4 ropy do Chin. 1/4 zapotrzebowania właśnie na ropę Chiny pokrywają z Afryki, no ale weźmy pod uwagę również inne surowce kopalne, takie jak gaz ziemny, węgiel, które również w dużych ilościach są sprowadzane z Afryki, no ale obok tego są także surowce strategiczne, takie jak kobalt, mangan, wolfram, grafit i tak dalej. No weźmy pod uwagę choćby sam fakt, że kobalt, który no zlokalizowany jest przede wszystkim w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 50% światowych zasobów mieści się tam, a kobalt jest kluczowy, jeśli chodzi o produkcję akumulatorów do pojazdów elektrycznych. No to nie da się ukryć, że ten wzrok Chin musi być skierowany na taki właśnie podmiot. No i tylko tutaj nadmienię, że połowa rezerw już jest kontrolowanych przez Chińczyków. Chiny kontrolują 6 największych kopalni w Demokratycznej Republice Konga, czyli krótko mówiąc walkę o kontrolę łańcuchów dostaw z tego kluczowego państwa już przegraliśmy. No tak, to jest dość pesymistyczny wniosek, ale też jeszcze nie koniec naszej rozmowy, więc może będą jakieś bardziej pozytywne. Profesor Piotr Bajor, tutaj wspomnieliśmy o dziedzictwie kolonializmu. Chiny przedstawiają się jako ofiarę kolonializmu. No Rosja chyba nie może się przedstawić jako ofiara kolonializmu, wręcz przeciwnie. A mimo to dobrze wykorzystuje, dobrze gra tą narrację. Tak, Rosja doskonale to wykorzystuje tę narrację, wskazując właśnie na swoje poparcie dla samodzielności, niezależności państw afrykańskich jako właśnie tego elementu wykorzystania dla dziedzictwa wobec Zachodu, dziedzictwa kolonialnego i tych tragicznych doświadczeń państw, które wyszły na niepodległość w okresie dekolonizacji, do których Rosja nawiązuje w swoich działaniach strategicznych i taktycznych, o której tutaj była mowa na początku naszej audycji. I to w zasadzie wpisuje się wręcz w taką, bym powiedział, naczelną zasadę, politykę wartości realizowaną przez Federację Rosyjską wobec państw afrykańskich, dlatego że te kwestie zostały wypisane wręcz na sztandarach działań, które realizuje w ostatnim czasie Federacja Rosyjska. Mam tu na myśli instytucjonalizację współpracy z Afryką. To jest bardzo ważne działanie, które zostało w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowane, gdyż po wielu latach pewnych deklaracji, takich działań związanych z polityką wobec poszczególnych państw bilateralnie realizowanych przez Federację Rosyjską, władze Federacji Rosyjskiej w ostatnim czasie zaproponowały taki szerszy format współpracy z państwami afrykańskimi i został zrealizowany. W 2019 roku był pierwszy szczyt Federacja Rosyjska-Afryka, gdzie właśnie w dokumencie, który został wówczas przyjęty o tych wartościach związanych z poparciem Federacji Rosyjskiej dla niezależności, dla suwerenności i niepodległości państw afrykańskich jako działań skierowanych wobec zagrożeń rekolonizacji przez ten zły Zachód, właśnie w tym dokumencie zostały wypisane. Zresztą również powtórzone w kolejnym takim strategicznym dokumencie, który został przyjęty na zeszłorocznym szczycie, który miał miejsce w Petersburgu, czyli w 2023 roku drugi szczyt Federacja Rosyjska-Afryka, który się dokładnie rok temu odbył w lipcu i który był potwierdzeniem strategicznych interesów Federacji Rosyjskiej w Afryce, gdyż Rosja dołącza do tej geopolitycznej rozgrywki, o której tutaj była mowa, dlatego, że wspomniany tutaj przez pana doktora Czerepa kwestia wypychania niejako Zachodu. Tutaj był przykład Francji, ale też tej narracji antyzachodniej, antykolonialnej. Wprawdzie Stany Zjednoczone nie mają dziedzictwa afrykańskiego kolonialnego, ale są w kontekście tej zimnowojennej retoryki postrzegane jako państwo imperialistyczne, państwo, które konfrontowało się wielokrotnie z Federacją Rosyjską i ta narracja jest wykorzystywana. No jest też dziedzictwo niewolnictwa w Stanach. Oczywiście, to jest chyba też istotne. Jest bardzo proste, bezpośrednie nawiązane, które jest na wielu frontach przez Federację Rosyjską wykorzystywane w tym zdobywaniu, że tak powiem, poparcia społecznego. Coś, co jest bardzo istotne właśnie w kontekście postaw społecznych w przypadku właśnie takich geopolitycznych rozważań dotyczących wyboru poszczególnych państw i poparcia dla rebelii, które się dokonywały i tych zmian struktur władzy, o których tutaj już wcześniej była mowa. Ja tylko dodam, że w marcu 2023 roku była nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Tam Afryce poświęcono cały rozdział. W tej wcześniejszej wersji, w 2016, właściwie były to tylko wzmianki. Ale chciałem zapytać panią dr Martę Dębską, dlaczego Unia Europejska i Stany tak przegrywają Afrykę? Czy popatrzmy z tej naszej strony, tak? Czy my popełniamy, znaczy my, Polska nie prowadzi aktywnej tam polityki, ale powiedzmy, czy Zachód popełnia jakieś kardynalne błędy teraz. Czy można to jakoś naprawić? Będzie trudno naprawić. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zaspały, że tak powiem kolokwialnie. Były zapewne swojej pozycji. Prezydentura Trumpa w Stanach Zjednoczonych w zasadzie nic się nie działo. Nawet zaczęły obroty handlowe spadać, tak samo zagraniczne inwestycje bezpośrednie. I dopiero prezydentura Bidena przyniosła nowy powiew. Stany Zjednoczone się obudziły. Tutaj profesor wspomniał o minerałach krytycznych. Stany Zjednoczone mają tu bardzo istotny interes. Stany Zjednoczone niektórych minerałów krytycznych w ogóle nie mają na swoim terenie. Takich jak mangan na przykład. Takich jak kobalt. Albo bardzo niewielkie ilości tak jak na przykład grafitu. A tak jak profesor wspomniał, to jest potrzebne do zielonej energii, tak? To samo jest z litem, to samo jest z pozostałymi minerałami, które są potrzebne choćby do produkcji elektroniki, tak? A do przemysłu samochodowego. Ale trzeba też wspomnieć o platynie, której RPA jest około 80% zasobów światowych. W Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Rosji troszkę tej platyny jest, ale bez platyny nie będzie zdrowej, czystej energii, choćby w Unii Europejskiej. Już nie wspominając w ogóle o interesach militarnych, o ochronie głównego handlowego morskiego szlaku przez Zatokę Gdańską na przykład. Także obawiam się, mam nadzieję, że to, co się stało w Stanach Zjednoczonych od 2022 roku, od nowej strategii Stanów Zjednoczonych dla Afryki, od wprowadzenia kroków w 2023. Co prawda prezydent Biden nie odwiedził, tak jak obiecywał, Afryki. Ale za to prezydent Kenii tak, przyjechał. Prezydent Kenii teraz niedawno był, co się łączy zresztą z wysłaniem oddziałów do Haiti kenijskich, tak? Co prawda pierwsza dama Stanów Zjednoczonych odwiedziła Kenię, a co prawda pani wiceprezydent odwiedziła też również kilka krajów afrykańskich i sekretarz skarbu. Zresztą szacuje się, jak Biały Dom podaje, że w 2023 około 17-20 urzędników amerykańskich wyższego szczebla wizytowało Afrykę, ale pamiętajmy, że te wizyty też są związane z wyparciem, co się teraz dzieje, o czym profesor wspomniał, wyparciu Francuzów, ale również Amerykanów. Co prawda Amerykanie od lipca 2023 walczyli o tą pozycję w Nigrze, ale niestety te rozmowy nie przyniosły pozytywnych skutków. Już część wojska amerykańskiego została wyparta do sąsiedniego Czadu, a w grudniu zapowiedziano, że w ogóle znikną wojska amerykańskie z Nigru. I tak prawdę mówiąc, jak ostatnio czytałam, że wojska rosyjskie, które już do bazy amerykańskiej przyjechały, to nie bardzo sobie w stanie jestem wyobrazić, jak funkcjonują wojska rosyjskie i wojska amerykańskie obok siebie w jednej infrastrukturze wojskowej. Więc nie wiem, jak to rozegrali, ale to jest wielka przegrana, to jest taka symboliczna przegrana Stanów Zjednoczonych i Francji, czy nawet można powiedzieć szerzej Unii Europejskiej, właśnie Afryce. Ja tu się zwracam do doktora Jędrzeja Czerepa, bo my tutaj jakby cały czas jest taka atmosfera przegranej, ale jeżeli się popatrzy na dane statystyczne, to ten handel Rosji z Afryką nie jest tak duży. To jest 4 razy mniej niż między Afryką i Stanami Zjednoczonymi. I to jest właściwie 5% całkowitej wymiany Afryki z Unią Europejską. Tak, no bo Rosja tak naprawdę ma bardzo niewiele do zaoferowania. Nie jest lepszą alternatywą. Też w swojej postawie, jeśli popatrzymy sobie na działania rosyjskie w Republice Środkowoafrykańskiej, wycinanie lasów na luksusowe drewno, które później idzie w świat, to takie podejście do eksploatacyjne jest jeszcze bardziej brutalne i jeszcze bardziej bezwzględne niż robili to wcześniej ci, których Rosja krytykuje i wobec których alternatywą niby jest. Od upadku Związku Radzieckiego jedyną dziedziną, która, kiedy wtedy te relacje zamarły w dużym stopniu przez lata 90-2000, utrzymała się ciągłość właściwie w jednej tylko dziedzinie, czyli w handlu bronią. I to zostało, i to nadal jest główny koło napędowe tych relacji. W odróżnieniu od Chin, gdzie Chińczycy najpierw byli tam wcześniej ze swoją obecnością przedsiębiorców chińskich, z kulturą chińską, z środkami Konfucjusza, też popularyzacją języka chińskiego i dopiero gdzieś później, na końcu niedawno, zaczęła się jakaś współpraca militarna. W Rosji było zupełnie na odwrót. Wojsko najpierw, a dopiero później wymyślamy jakąś historię, żeby wytłumaczyć to naszą obecność. Są niewielkie obszary, gdzie Rosja rzeczywiście ma coś, czego nie mają inni. To jest na przykład energetyka jądrowa. Rosja buduje pierwszą od lat, kiedyś była elektrownia w RPA, ale pierwszą nową w Afryce buduje w Egipcie, Rosatom, a podpisała ta firma umowy na porozumienia z rządami bardzo wielu państw kolejnych afrykańskich, gdzie Rosja jest jedynym krajem, który coś takiego oferuje. Patrząc na to z punktu widzenia państw afrykańskich, to na czym im zależy, to jest wielość kart na stole, wielość możliwości wyboru. Tego wcześniej nie mieli, i to jest też ten błąd, ten moment, który zaspała choćby Unia Europejska, której się wydawało, że ta jej pozycja jest oczywista. Że to, co w Brukseli się wymyśli, to tak będzie realizowane. Z punktu widzenia państw afrykańskich dla nich jest jak najlepiej mieć jak największą paletę wyboru i nie dają się postawić pod ścianą i zrezygnować z któregoś z tych urów. To był właśnie błąd Amerykanów w Nigrze, którzy pojechali tam z misją tłumaczyć i naciskać na rząd Nigru, żeby przestał się zbliżać do Rosji i do Iranu. W efekcie pokazano im drzwi i powiedziano, że nie, to my na taki układ nie wchodzimy. Jeżeli już jesteśmy przy tej obecności militarnej, porozmawiajmy troszkę o grupie Wagnera i obecności w ogóle tych organizacji, prywatnych organizacji wojskowych, ponieważ państwo ostatnio opublikowali raport, tak, związany właśnie z tą obecnością. Jak to teraz wygląda? Bo zeszły czerwiec to był bunt Prigożyna, sierpień to była jego śmierć, zabójstwo przez reżim Putina. Tam były jakieś przetasowania, ale też naprawdę chyba ciężko jest śledzić, jak teraz to wygląda. No, prześledziłem to w publikacji, którą można teraz poczytać. Jest następna na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Korpus Afrykański, nowe wcielenie starej rosyjskiej obecności wojskowej w Afryce. I rzeczywiście wydawałoby się, że kiedy Rosja toczy wojnę w Ukrainie, gdzie poświęca na to wielkie zasoby ludzkie, sprzętowe, właściwie całą swoją energię, to wydawałoby się, że działalność, którą rozwinął Prigożyn w Afryce w dużym stopniu samodzielnie, zostanie ukrócona, że ci wojskowi rosyjscy najemnicy zostaną zawróceni do Rosji, wrzuceni na front w Ukrainie. Tak z perspektywy racjonalnej obserwatora z zewnątrz powinno to było wyglądać. Stało się coś zupełnie odwrotnego. Nie tylko Rosja utrzymała tą obecność, ale ją wzmacnia i rozszerza. Została ci Wagnerowcy, ta grupa Wagnera, która była oczywiście powiązana z państwem rosyjskim, ale jednak na miejscu to Prigożin decydował o tym, to bardziej państwo rosyjskie podążało za jego inicjatywami, niż wyznaczało mu kierunek do realizacji. Teraz zostało to scentralizowane. Ci Wagnerowcy zostali postawieni pod wyborem, albo podpisujecie kontrakt z Ministerstwem Obrony i jesteście teraz kierowani przez Ministerstwo Obrony oraz przez GRU. Tutaj pan Averjanow. Czyli wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy, ten, który zajmował się zabójstwami, na przykład Skripala, tego typu operacjami, jest faktyczną głową i kierownikiem tego afrykańskiego korpusu ekspedycyjnego rosyjskiej armii, jak należy to nazwać. Więc w kilku państwach afrykańskich, tam gdzie ci Wagnerowcy już byli, zostali wymienione zostało kierownictwo. Oni sami zostali zmuszeni do podpisania tych przejścia formalnie na współpracę z Ministerstwem Obrony. Ale też w Rosji przemyślano, gdzie właściwie to miało większy sens, gdzie miało mniejszy. I ta obecność tych najemników jest teraz, służy teraz faktycznie realizowaniu rosyjskich interesów strategicznych. A takie państwo choćby jak Sudan, gdzie oni byli na początku, to było pierwsze miejsce, gdzie pojawili się Wagnerowcy. W tym momencie praktycznie rzecz biorąc, już ich tam nie ma. Republika Środkowoafrykańska, która była krajem ich największego sukcesu propagandowego, też straciła ten priorytet, bo tak naprawdę nie jest aż tak ważnym państwem w układzie regionalnym. Ale już Mali, Burkina Faso, Niger, trzy państwa Sahelu, które utworzyły własną regionalną organizację, wyszły z bloku ECOWAS, takiego prozachodniego organizacji regionalnej, zapowiadają, że zrzucą walutę, którą odziedziczyli po Francuzach, franka CFA, i wytworzą własną. I gdzie jest silny ten nurt taki ideowy, antyzachodni, gdzie ta retoryka antykolonialna jest bardzo silna, suwerenistyczna. Dla Rosji to jest idealny partner, bo to jest zalążek szerszego bloku, czegoś bardziej trwałego, skąd te ruchy antyzachodnie mogą promieniować na inne państwa sąsiednie. Libia też ma być takim krajem, który będzie faktycznym centrum tej operacji wojskowej rosyjskiej w Afryce, gdzie od początku tego roku około 1000 nowych żołnierzy rosyjskich przybyło, gdzie okręty z Syrii przywożą sprzęt i bardzo szybko to w oczach rośnie. Ale znowu, stara grupa Wagnera miała być wygaszona, miała być zlikwidowana, jej flaga miała zostać jakby usunięta. Nawet w tych ogłoszeniach rekrutacyjnych padały takie hasła, że grupa Wagner to już przeszłość, zapomnijcie o Wagnerze, zapisujcie się do Korpusu Afrykańskiego. Potem to zostało zmienione, bo właściwie stara grupa Wagnera znowu odżyła, znowu jej kanały informacyjne, rekrutacyjne zostały na nowo zrehabilitowane i reaktywowane i dzisiaj więcej pojawia się propagandy pod szyldem grupy Wagnera z logiem grupy Wagnera, nawet z twarzą Prigozina, mimo tego, że przecież on zdradził. No tak, ale może jest jakąś pewną marką i może to jest z tym związane. To, co pan mówił o tym, jak Rosjanie przemyśliwują swoją nową strategię, obecność, to jest też dość charakterystyczne, że no trzeba to przyznać, oni się dość szybko uczą i się też dość szybko uczą na przykład na ukraińskim froncie, na terenie Ukrainy, ale chciałem zapytać profesora Łukasza Gacka, czy Chińczycy też stosują takie metody, czy też mają jakieś grupy uzbrojonych osób, które albo realizują jakieś interesy polityczne, albo może to jest po prostu tylko ochrona konkretnych zakładów chińskich? No, musimy powiedzieć jasno i dobitnie, że Chiny spośród wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa utrzymują najliczniejsze oddziały, myślę o błękitnych hełmach, poza granicami Chin. W tej chwili to jest grubo ponad 2000 żołnierzy, którzy są zaangażowani w różnych misjach na całym świecie, z czego ponad połowa w samej Afryce. Ale to są misje tak zwane pokojowe, tak? Tak, mówimy tutaj o misjach pokojowych, aczkolwiek Chiny jasno i dobitnie pokazują, że te oddziały przede wszystkim są powiązane z rosnącym zaangażowaniem inwestycyjnym na tym terytorium i chodzi o ochronę kapitału, inwestycji, ale także i obywateli chińskich, którzy tam przebywają. No weźmy pod uwagę również fakt, że w 2017 roku Chiny otwarły pierwszą swoją bazę wojskową, i nieprzypadkowo otwarli ją właśnie w Djibouti, na terytorium Afryki. Czyli już oczywiście Chińczycy nie nazywają tego bazą wojskową, tylko centrum logistycznym. No niemniej wydźwięk tego ruchu jest dosyć jednoznaczny. Pamiętajmy też, że chińskie jednostki marynarki wojennej są obecne na wodach Zatoki Adeńskiej, gdzie uczestniczą w przeciwdziałaniu aktom piractwa. No do tego oczywiście należałoby dodać także pewne rozwiązania ustawowe, bo w 2015 roku Chiny przyjęły ustawę antyterrorystyczną, która paradoksalnie daje im możliwość zaangażowania jednostek Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej poza swoimi granicami formalnie do zwalczania przejawów terroryzmu. Oczywiście za zgodą państwa przyjmującego, ale to daje pewną elastyczność w działaniu. Zatem tego typu przejawy naturalnie tutaj obserwujemy. No i tutaj niejako nawiązując do mojego przedmówcy, no warto tu też zauważyć, że Chiny, no trochę po cichu, ale wkroczyły do ścisłej czołówki największych eksporterów uzbrojenia na świecie. Chiny są tutaj doskonałym partnerem dla wielu państw afrykańskich, bo Chiny oferują mniej zaawansowany, mniej wysublimowany, chciałoby się powiedzieć, sprzęt, ale który jest adekwatny dla potrzeb wielu reżimów obecnych na kontynencie afrykańskim. No i pamiętajmy o tej kwestii, o której już wspomniałem wcześniej. Chiny nie stawiają warunków wstępnych, co pozwala im z dość dużą swobodą podejmować dialog z wątpliwymi reżimami, choćby takimi jak Zimbabwe. A czy Chińczycy tutaj wchodzą w sferę interesów Rosjan? Czy są jakieś tarcia między Pekinem a Moskwą właśnie związane z eksportem broni czy z tą sferą ogólnie wojskową? No, myślę, że naturalnie. Rosja przecież była głównym dostawcą broni do Chin. Chińczycy się szybko uczyli jeszcze w latach 90. Przecież Rosja dostarczała 90% uzbrojenia do Chin, no ale kwestia własności intelektualnej, zresztą nie tylko Rosja ma z Chińczykami problem w tej materii, no stała się i pozostaje kością niezgody. Chińczycy się szybko uczyli i w zasadzie można powiedzieć, że posiedli tą wiedzę tajemną, może jedynie silniki odrzutowe. To jest ten element, którego Chińczycy jeszcze bez Rosjan sami nie potrafią wytwarzać. No ale próbowali na Ukrainie przejąć zakłady Motor Siege właśnie, żeby zdobyć te technologie. Tak, Ukraina jest tutaj wdzięcznym przykładem. Zresztą po rozpadzie Związku Radzieckiego wiele państw powstałych na gruzach dawnego bloku, no były takim terenem ożywionej ekspansji Chińczyków, gdzie no tak Chińczycy zbierali niektóre dane technologiczne, które pozwalały im skomponować gotowe produkty. Zatem tu naturalnie ten element rywalizacji obserwujemy. Zresztą to nie tylko na polu militarnym, ale przecież Chiny i Rosja to są doraźni sojusznicy. Tam wielkiej miłości nie ma, wbrew temu, co się powiela błędnie w naszych częstokroć mediach. No tak, ale panie redaktorze, przepraszam, panie profesorze, ja myślę, że i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska właśnie się obawiają bardzo mocno tej koalicji rosyjsko-chińskiej, nawet jeżeli to miałaby być tylko doraźna koalicja, bo dzięki temu bardzo szybko Chińczycy i Rosjanie mogą wyprzeć Stany Zjednoczone i Unię Europejską, tym bardziej, że jak pandemia COVID-19 pokazała, Chińczycy przejęli bardzo umiejętnie, wykorzystali narzędzia soft power i pokazali swoją solidarność praktyczną, nie tylko na papierze, to jak to od 2000 roku robi Unia Europejska i Stany Zjednoczone bardzo często też, tylko nie zostawiły w biedzie Afryki, a jak tylko szczepionki się pokazały, to pierwsze dostawy, nawet jeszcze bez zapewnienia wszystkim krajom afrykańskim szczepionek wystarczającej ilości, to już pierwsze dostawy i to pierwsze bezpłatne dostawy właśnie poszły do Afryki. Oczywiście do tych najbardziej strategicznych krajów. Tak, ale tutaj pan profesor chciał jedno słowo dodać tak? W kontekście tego altruizmu Chińczyków. Chińczycy oczywiście dostarczali szczepionki nie tylko do Afryki, ale do Ameryki Łacińskiej, do wielu państw azjatyckich. Do Serbii. Ale powiedzmy sobie szczerze, że darmowych dostarczyli raptem kilkanaście procent. Za wszystkie pozostałe kazali sobie zapłacić. Także to też element interesu. W kontekście tego braku altruizmu, no dostrzeżmy też fakt, że Chińczycy wchodzą w takie przestrzenie, które dla nas mogą być wręcz aberracją. Dlaczego Chiny są największym budowniczym z zakresu obiektów sakralnych, dystrybucji Pisma Świętego? No, to już takie skrajne przykłady tego, że Chińczycy są obecni nawet w takich przestrzeniach. Kwestia umorzenia długów, która jest bardzo często grana przez Chińczyków, no też pokazuje, że mamy długi na poziomie 150, wedle niektórych źródeł nawet do 200 miliardów. O takich długach mówimy w odniesieniu Afryki, w odniesieniu do Chin, a umorzonych zostało może nieco ponad 3 miliardy dolarów, a za resztę po prostu Chińczycy każą sobie płacić, najczęściej surowcami bądź innymi dobrami strategicznymi. Zatem no to też to popadanie w długi powoduje, że Chińczycy przejmują po prostu strategiczne aktywa i ci, którzy są największymi dostawcami energii, Angola jest tutaj dobrym przykładem, gdzie połowa zewnętrznego zadłużenia jest w rękach Chin, a to jest jednocześnie największy dostawca ropy do Chin. Ja przepraszam, zaraz Piotr Bajor się wypowie, ale chciałem się dopytać jeszcze o ostatnią rzecz, jeśli chodzi o to budownictwo sakralne, bo pan powiedział, że są w czołówce, tak? Chińczycy. Są liderem. Na kontynencie afrykańskim. Tak. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawa informacja. Mówiliśmy o tym, że Unia Europejska czy Stany Zjednoczone trochę przespały Afrykę, ale czy też nie przespała Afryki Ukraina? Bo Ukraina, Kijów właściwie ożywił swoją politykę na kontynencie afrykańskim dopiero po tej inwazji na pełną skalę. Tak, dokładnie. Ukraina przespała 31 lat swojej aktywności międzynarodowej po rozpadzie Związku Sowieckiego, co też wynikało w przypadku kontynentu afrykańskiego z bardzo prostej przyczyny przejęcia wszystkich dotychczasowych przedstawicielstw dyplomatycznych przez Federację Rosyjską, na co do dzisiaj Kijów wskazuje i to z czym też przez wiele lat nie mógł się pogodzić. Natomiast Kijów zaczął o kierunku afrykańskim myśleć już po 2014 roku. Padały tutaj pierwsze deklaracje w tym aspekcie. Natomiast no tutaj zabrakło sił i jakiejś determinacji. I myślę, że warto zwrócić uwagę, że jednak kierunek afrykański pojawił się przed pełnoskalową agresją w lutym 2022 roku, gdyż po dojściu do władzy czy przejęciu kierownictwa w resorcie dyplomacji przez Dmytro Kulebę takie intensywne działania zostały podjęte, a wręcz po przyjęciu przez 2021 roku takiej strategii aktywności międzynarodowej Ukrainy, gdzie mało było właśnie o Ukrainie i tym kierunku właśnie związanym z dotychczasowymi nieodkrytymi przez Ukrainę kierunkami, wskazano na konieczność przyjęcia oddzielnego dokumentu i dokładnie w styczniu 2020 roku przyjęta została strategia Ukrainy rozwoju współpracy z kontynentem afrykańskim, co, jak wspomniałem, poprzedziło pełnoskalową agresję Federacji Rosyjskiej w lutym. I tutaj jest to nowe otwarcie. Bardzo ważne działania, które wynikają z doświadczeń Ukrainy w ciągu tych pierwszych lat agresji dwóch, gdzie Ukraina przegrała tę narrację w walce informacyjnej. I my możemy tutaj patrzeć na percepcję świata z punktu widzenia takiej transatlantyckiej narracji. Natomiast musimy być świadomi, że w wielu miejscach świata, w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej mamy do czynienia z zupełnie innym przekazem, percepcją wojny w Ukrainie, agresji Federacji Rosyjskiej i po zdiagnozowaniu tej sytuacji, która też nie była jakoś bardzo zaskakująca, Ukraina podjęła kolejne działania w tym zakresie o charakterze dyplomatycznym, ale też bym powiedział bardziej taktycznym, wchodząc trochę w tę polityczną mozaikę, o której tutaj mówiliśmy, dlatego że te wszystkie wcześniej wspomniane aspekty dotyczące aktywności poszczególnych mocarstw, państw na kontynencie afrykańskim wskazują właśnie, jak one są bardzo zróżnicowane i różnorodne i do tej może rozgrywki to dużo powiedziane, dlatego że Ukraina ma jednak bardzo ograniczone moce i aktywności, którym, co trzeba podkreślić, w ostatnim czasie przeciwdziała Federacja Rosyjska. Ona skutecznie dość naciska na niektóre państwa, żeby jednak na przykład kolejnych placówek dyplomatycznych Ukrainy nie otwierała. Natomiast Ukraina konsekwentnie chce wychodzić na te horyzonty nowe, jak to zostało określone, przyjmując takie strategiczne dokumenty. Pod koniec 2022 roku została przyjęta strategia nowych horyzontów aktywności dyplomatycznej, która myślę, że dość skutecznie była realizowana przez prezydenta Zełenskiego, jak również Dmytro Kulebę, który odbyli szereg spotkań. Były turne ukraińskie, cztery wyjazdy, wizyty w licznych stolicach państw afrykańskich, które zostały potwierdzone decyzją o otwarciu kolejnych placówek dyplomatycznych. Ukraina do tego momentu miała 13 ambasad, natomiast zaplanowała otwarcie kolejnych 10 i te placówki się tworzą i bardzo ważny jest kontekst działania osób, które przygotowują otwarcie tych misji, że one robią rozpoznanie pod względem w dużej mierze takiej właśnie percepcji wojny, analizy medialnej, dlatego że to jest priorytet tego działania, przeciwdziałania dezinformacji i tej narracji, która jest bardzo popularna, no gdyż to jest jedno z podstawowych działań za pomocą bardzo skutecznej propagandy, która jest realizowana przez Federację Rosyjską, za pomocą tych narzędzi, które Federacja Rosyjska dostosowuje do poszczególnych państw, tym przekazem, o których tutaj już moi przedmówcy mówili, kolonialnym właśnie wspierania suwerenności i aktywności, co myślę warto również analizować i wskazać jako zupełnie przeciwdziałanie wobec możliwości Ukrainy, tak? To związane z tym, co Ukraina, a jaką realizowała politykę zagraniczną i bezpieczeństwa przed 2022 rokiem, który był też formalną podstawą rozpoczęcia tak zwanej specjalnej operacji i ataku na Kijów. To w takim razie zwrócę się do Jędrzeja Czerepa, ponieważ pisał o tym, pisał o percepcji i wojny i o tym, jak działa rosyjska dezinformacja, tylko że pisał w dość sposób ciekawy, ponieważ to było nie pod kątem tego, jak Rosjanie informują, a jak to jest przyjmowane. Państwo razem to pan pisał z panią Sarą Nowacką wtedy raport, więc jak Rosja manipuluje w Afryce, jeżeli chodzi o media? No tutaj mamy też po Prigozhinie, który łączył trzy funkcje, to działania najemników wojskowych, działania biznesowe i działania właśnie w sferze informacyjnej. Teraz to zostało też jakby przeorganizowane. W dużym stopniu te zasoby Prigozhina zostały zassane i przejęte przez nową nową strukturę. Jest taka nowy, jest taki nowy serwis, który się nazywa Afrykańska Inicjatywa, który jest takim głównym mostem informacyjnym między Rosją a Afryką. To odsłony w kilku językach. Angielskim, arabskim, francuskim, chyba też hiszpańskim, czy miał być, nie wiem, czy jeszcze jest, czy portugalskim. Ma szereg oczywiście działań w mediach społecznościowych, nakręcanie pewnych tematów narracji, mnóstwo fałszywych kont, które podszywają się pod konta informacyjne, lokalne z poszczególnych państw, które tą rosyjską narrację popychają do przodu, ale też formalna współpraca na przykład z nadawcami telewizyjnymi, radiowymi. Sputnik, znana marka, po tym szczycie rosyjsko-afrykańskim w Petersburgu w ubiegłym roku podpisał umowy o współpracy i o wymianie treści z szeregiem nadawców afrykańskich i to z takich państw, które wcale nie są oczywiste w tej wyliczance, jak Gambia, Kenia, Uganda, Senegal, Mauretania. Telewizja Republiki Nigru, oficjalny kanał, nagle niedawno zaczął nadawać audycje prowadzone przez rosyjskich dziennikarzy, czy tłumaczone z rosyjskiego. Nawet taka była śmieszna wpadka, że przetłumaczony takim lektorem za pomocą syntezatora mowy po angielsku tekst, który opisywał o tym, jak bardzo zła była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Padło tam takie określenie, że Amerykanie nie płacili za tą swoją wojskową obecność Republice Nigru ani kopiejki. Czemu kopiejki? No i centa jak już. Ktoś tam to napisał, ten tekst, i źle przetłumaczył. Ale mamy też popularne postaci influencerów, liderów opinii, którzy tą prorosyjską narrację też propagują z bardzo różnych powodów. Nie tylko dlatego, to nie są roboty, to nie są kupieni po prostu marionetki czy jakieś agenci wpływu, którzy budzą się rano i pierwsze co myślą to jak pomóc Rosji. Oni robią to dlatego, kiedy się to sprzęga z ich innymi ważnymi dla nich celami. Zwłaszcza z krytyką Francji, z krytyką rasizmu. Wielu z nich wychowało się na Zachodzie, we Francji choćby, czy w Szwajcarii, i z pewnością doświadczenia biograficzne ich własne rasizmu w Europie wpłynęły na to, że tak bardzo teraz krytykują Zachód i Francję zwłaszcza, no i znaleźli pewien wspólny język, wspólne tematy z Rosją. Zresztą często są zapraszani do Rosji. Taki aktywista znany z Beninu, Kemi Seba, jest stałym gościem wszelkich możliwych konferencji w Rosji, na przykład takich jak Forum Wielobiegu Nowości, czy szereg, jest takich imprez mnóstwo. W Rosji odbywa się mnóstwo narad dla partii politycznych afrykańskich. Afrykański Kongres Narodowy, Partia Wyzwoleńcza z RPA, i co miesiąc niemal jest w Moskwie i wspólnie z partią Jedna Rosja kreślą plany nowego porządku światowego. Więc te więzy są bardzo silne na wielu poziomach. To jeszcze ostatnie pytanie już do profesora Łukasza Gacka. Czy Chińczycy też mają swoje media, które tak działają jak rosyjskie? Nie wiem, czy tak jak rosyjskie, ale oczywiście mają. Agencja Xinhua jest obecna na gruncie afrykańskim. Dodatkowo od 2012 roku Chińczycy mają państwową telewizję CCTV, która nadaje programy adresowane do szerokiego grona odbiorców, bo myślę, że warto tutaj podkreślić, że tam są nawet opery mydlane, tasiemce, które w jakimś sensie upowszechniają chiński styl życia, chiński model, który w ten sposób mogą eksportować. Nadają w języku nie tylko chińskim i angielskim, ale także w suahili. Także dla każdego coś dobrego. Poza telewizją jest także radio. A to jest o tyle istotne, że weźmy pod uwagę, że prawie 40% mieszkańców Afryki jest niepiśmienna, zatem ten element odbioru jest tutaj szalenie istotny. Mamy też tubę propagandową China Daily, edycję dedykowaną na Afrykę, zatem ten katalog wpływu medialnego jest tutaj bardzo, bardzo szeroki. Tak na koniec dodałbym w kontekście tego budowania też kapitału,